way ñom ñaar itam manam am shafi'i dañ ko wutal teunk shafi'i dañ ni feek yegul ci qullatayn waaw ñom dañu ni feek yegul ci qullatayn ko xamantene da nga saw ci ndox mo xamantene dafa tak lool dafa haram manam su deme nak ba yegg ci qullatayn qullatayn nak comme niñ ko waxawon kérok borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala depuwun ci nan lay tollu amna ñu ne 160 litres la amna ñu ne 227 litres am ñu ne 198,58 litres am ñu ne 270 litres ala kulli halin manam dal moy ndox mi dal dana bari yenn bari waye voilà li ci gëna tuuti dal liñ ci wax moy 160 litres kon ndox bi bu démé ba yegg fu ñu ne fek yeggul fofu manam fek gënuta tuuti loolu ku ci buñu te nit ci sawé dañ koy sip rek waye bu démé ba gëna tuuti lool nak bu ci nit ka sawé dañ ci haram manam kon bu boba limi tekki moy kon buñ ñëwé ci ben mbalka ñuy laaj ndax képp ko xamantene dafa saw ci mbalka bi day am bakkar wala du am bakkar bu fekkete ndox da ciane hanafiyye ak hanbali rahmatullah alayhim ñom dañ né dafa haram amma maliki ñom dañ né dedet haramul rek dañ ko sip waye su fekkente né saw bobu nit ka saw fa day tax saf ka ga soppé ko wala xet ga soppé ko wala melo ndox moma soppé ko bu boba day haram amma a shafi rahmatullah alayhim ñom dañ wax né su fekkente né nit ki daf ca saw te soppul saf ka bu soppé saf ka gi soppi xet bi soppi melo bi day haram waye su fekkente na soppi wul saf ka gi soppi wul xet gi soppi wul melo wi dañ koy sip fek yegul ci qullatayn fek gënul tuuti qullatayn fek gënul tuuti qullatayn manam su démé ba gëna tuuti qullatayn rek booba buñ ca sawé day daal haram mo xam saf ka gox soppé ko na wala xet ga soppé ko na wala melo wu soppé ko na wuté gi nak li tax ñu wuté deug deug moy day déllu wat ci wuté buñu wuté ci benen masala moy lan moy sobel ndox ak lu ko dul sobel ndax ñom xam nañ ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam téré gi mu téré ku saw ci ndox mi nga xamne dafa tak té téré wul saw ku saw ci ndox mi nga xamne day daw limi tekki moy kon sobé gi mom la bayyi xel manam le fait que muy sobé wu ak ñaka sobé wu lolu motax ñu né comme nak le fait que muy sobé wu ak muy ñaka sobé wu lolu motax légui kon lepp lo xamantene day sobé ndox mi rek lolu bu ko manam nit ke manam bu ko ca defé day dali haram amma su fekke tane du sobel ndox bi nak bu boba dañ koy sip wa amma hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom ñu ne bokku na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural suñu mazhab li nga xamantene parce que ñom dañoo wax ne ndox mi nga xamantene manam wuti bobu li la manam hanafiyye rahmatullah alayhim dañu ne ndox bu ci sobe duggé fekk ndox mo dafa tak manam ci ndox mu tak lañu nek ni manam do lol jotul jarat ñukoy préciser ci ndox mu tak lañu ne buñu yexé ci ndox muy daw dinañ ko préciser voilà ñom ñu ne ci ndox kon bu ci sobe duggé mo xam ciaf ka gi wala xet gi wala ñoro soppé ko na wala soppé ko wul yépp ndox moma manam dafa manam bu boba day haram manam feek yegul ci maul mustahhir tamit liñuy wax yépp tamit feek yegul ci maul mustahhir voilà bu ko defé mu gëna gaw tamit ñu ne kon ndox moma day haram manam bu ca sobe duggé day soppé manam ndox moma day daal di haram jëfëndiko détu fi mëna fété jappoti détu ci mëna cité sangoti détu ci mëna yékété ci sobe ndax no moma dafa sobé wu amma shafi'i ak hanabilé rahmatullah alayhim nele dedet ñun nak dañ ko teunk feek yegul ci qullatayn manam su fekente ne ndox mi sobe daf ci dugg bu fekente ne soppi wul tiafka gi soppi wul xet gi soppi wul melo bi te mu yegg te yegul bu weso bu uppe qullatayn ndox ma nek na di tahur batay wa su fekente ne yegul qullatayn ndox ma day nek lo xamantene najis lay doon hanabilay rahmatullah alayhim ne ñu nak shafi'i ñoo bokk position ba mu dess ci ben affaire moy su fekenteene loolu sobe bobu ci dugg sawla wala ndox wala sobe bo xamantene manam day wal day daw liquide la bu fekenteene sobe bi nonu la mel bu boba day nek lo xamantene manam day sobe wu fek yegul ci ma'ul mustabhir bu boba ñu nak hanafiyé ñoy and ci lolu manam ñu nak hanafiyé rahmatullah alayhi ñoy and su fekenteene sobe bi ndox la manam dafa ndoxé amma su fekenteene sobe bi nak dafa dedet dafa solide dafa solide bu boba ñun ak shafi'iyé ñoy and amma maliki rahmatullah alayhi ne yeen seen mbir dafa compliqué ñun dal li nga xamantene mom lañu wax ci mbir yi moy de ndox dal ñu leen rek lañ ci bayyi xel moy ndax tiafka gi wala xet gi wala melaw soppeku na bu boba bu fekente ne tiafka gi ak xet gi ak melaw ben soppeku ci mo xam ndox ma tuti na mo xam ndox ma bari na bu jo sobe wa duggé ñun duñu japp ne ndox momu sobe wu na ñu ne legi nak ana lan moy seen dalil hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahmatullah alayhim ñom ñi nga xamantene ñom amna lo xamne bokku nañ ko té moy ñom dañu bayyi xel ci daxam ndox bari na wala bari wul ñom ñu daadi wax ne bokku na ci fiñuy tek talo moy hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bin nek ci ñaari sahihi té mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu wess won nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha istayqadha ahadukum min nawmi فلا يغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء فان ثلاثه فانه لا يدري اين بات يده ولا فان احدكم لا يدري اين بات يده مانام يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخجم وخني كيب كو خامتني دا فا ييو سي اي نلاو سي يين لا دوجال لخوم مانام مبالا موي دوجال لخوم سي بير ندبل نكو رخص نيت يور ندا خامول لخوم سي فان لاي فنان té waxon nañ né ñom li tax ñuy wax né ñom miñu déggé baat bobu moy né kon loxom da fay amana na mu sobé wu ñu né kon limi tékki moy sobé bu tuuti day yaq ndox mu tuuti mo xam kon soppi na tiafka gi wala soppi na wala tiafka gi wala xet gi wala melo wala soppi wu ko mo ci yam ndax ndox momu kon bobu day yaq melo day yaq loolu waxon nañ la tamit li nga xamantene mom la ci maliki rahmatullah alayhim tontu won té mom moy ñom dañoo jappoon ni du loolu moy cause bi tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam téré ko waye cause bi nga xamantene mo tax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam téré ko mom moy de dañoo manam moy sheytaane moy fanan ci ay loxom bok na ci ñom ñu ne tamit dañuy tekte lo ci hadithu hajj bi nga xamantene moy hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anu bi teggu ci hadith bi ñu ne mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne idha walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna bit-turab bu xadna ne ci ndabal kenn ci yeen nako raxas jurom ñaar yon te bu ñeek bi na ci def suuf ñu ne xat ci limi nan non moy ñun ñepp d'accord nañ ci ne ndox mi bu fekente ne dafa bari lolu bokku ci amma ndox mo xamantene dafa tuuti moy lu demé nek parce que daf ni fi ina ahadikum ci ndabal kenn ci yeen té ndap ku nek xamné ni day touti té bu ko bu ci xaj ba nané du soppi tiafka gi du soppi xel bi té du soppi melo wi and ak lolu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam né nañ ko raxas jurom ñaar yoon yoy yep day tektelene han lolu yep day tektelene kon sobe gu touti day yaq ndox mu touti and ak fi tamit yenenbi sallallahu alayhi wa sallam terek bi mu tereku saw ci ndox mu tak yoy yep da fay wone ni ndox mu tuti sobe bu tuti day yak ndox mu tuti ñu ne kon nak ah bu boba ñu ne waw kay leg kon hanafiyye ana lan ngeen wute yeen ak shafi'iyye ak hanabila rahmatullah ala al jami' hanafiyye rahmatullah alayhim ne ñun waw wute gi nga xamantene mom lañu wute ñe moy ñun deug la dañoo teunk ndox ne dañoo japp ne ndox dafa am ndox mu bari ak ndox mu tuuti ndox mi nga xamantene moy mu bari moy ma'un mustabhir mais feek yegul ci degré ma'un mustabhir te moy su fekenteene suma tolle fi yeungal ci ben ciat bi yeungal mo xam sama loxo la ko yeungale wala sama tank la ko yeungale buma deme ci benen ciat la fele ci ndox moma damay gis ne fofu yeungatuul bo boba damay japp ne ndox moma bari na amma feek yegul fofu nak ndox moma day tuti kon buñ ca sawé wala ñu soti te sobe ndox sobe gi tuti sobe gi day yak ndox ma ñu ne kon tuti sobe gi day yak ndox mi ñu ne waaw yeen loolu ana fon ngeen ko tek te looy mbaadu da ngeen di wax ci diine yalla ji te fekk li ngeen di wax amo len foko tek ñu ne uppante nañu ak di def lool yalla nañu yalla mussel ci di wax ci diine ju do xamantene du nonu yalla nañu yalla mussel ci ñuy wax ci diineem ju lo xamantene du am ben dalil ñu ne bok na fiñu tek te lo moy di alquran mo wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko yoni way mu ne yuharrimu alayhim alkhaba'itha manam da fay haramal ci yeen lepp lo xamantene sobe la te ku nek xamna ni lolu mubham la manam dafa nek lo xamne dafa lemu dafa nek lo xamantene yenente bi alquran leralul lan la kon lepp lo xamantene susceptible ne sobe wuna booba dañuy japp ne dafa sobe wu te ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñew pour haramal lolu té lolu certitude biñu mëna am ci bu fekkenté né sobé duguna ci biir ndox niñu mëna xamé ni ndékété li kon sobé wu sobé niñu mëna démé ba xamné sobé wuul niñu mëna démé dal ba mëna am certitude ci né sobé wuul moy né su fekkenté né dañoo yëngël bénn ciat bi diko yëngël gis né ondulation yéggul ci bénn ciat ba bu woba ñu xamné kon sobé bi duggu fi propagé wuul tassaro wuul ci biir ndox mi bu boba nak bu boba bu duggé fi ñun dañuy dem bu feulé ci benen ciat bu mën fa jappo mba ñu sango fa bu lolu bok na ci li ñuy tektelo itam batay moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi ñu ne ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu mne la yabulan nabu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma idda imi ci ndox mo xamantene dafa sax tere gogou mu tere ku ca saw kokou sik nekul ci ne kon buñ ca sawé comme xamna ñi sobé lay bañ mu dugg ci motax mu téré ñuko kon dañuy xamné ndox ma fiek yéggul ci degré bo xamantene sobé do am effet ci mom boba day continuer di sobé wu té lolu li nga xamantene mom manam mo koy gëna degeural ci hadith bi moy né su fek kontene lu nekk ci ndap lay doon lolu taxu ñoo wax amma sen tamit hadithul qullatayn bi ngeen meuna tektlo ñun degeeru ci ñun insha Allah taala dinañu ñew dinañu expliquer hadithul qullatayn bi dinañ ko expliquer ci gattal ñu ne waaw kay yeen kon fof ngeen tektlo ñu ne waaw ah kay am nañu benen ñu ne len moy ban mu ne mom moy bi nga xamantene imam at-tahawi ak abubakar ibn abi shayba rahmatullah alayhima solo nañ ko jele ko ci ata ibn abi rabah rahimahullah ta'ala mune ñom jamuna ya abdullah ibn abbas abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xamantene ci lañu nekké won makkah dafa amon ben éthiopien az-zinji manam ben éthiopien la won bo xamantene dafa ñewon ci kaaba ga dafa ñewon makkah dal di dugg ci teedu zamzam deca ñu dal di koy genné ba par fa abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma ne nañu ngat ci teen ba ñu necc ko ba mu jeex te hadith bobu cyallale gi dafa deugar kecc wer peng li nga xamantene manam moy ten li ciy nekk ci ndox ku ne xamna ni dana upp ku la tay waye nak so yeungale ben cyalli benen cyalli dana yeungatu kon lool moy wane ni li nga xamantene mom lañu wax ci suñu mazhab loolu day wane ni dafa deugar amma hanafi hal amma shafi'iyya ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom ñu ne dedet yeen sen mazhab batay de sena deugar ndax li woné ni degeurul sen wax yi ngeen xamantene mom ngeen wax likoy tontu mom moy hadithu bi rubda'a ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bobu ne innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndax dafa la tay la bala ta dara du ko sobel te li tax mu waxon ko mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy dañ ko laaj ne ko ndax ten bi nga xamantene mom pourtant day xat yo xamantene dañu medd dañ say dugg ten bi nga xamantene ay jigen buñu gisee sen sobe sen morso yuñ doon jëfëndiko dañ ko fay soti da fay dugg ak ten bi nga xamantene manam ay xéeti sobe yo xamantene dañ ciy dugg yoy yépp and ak ten bobu yépp ndax lutax manam ndax dañ ciy jappo anatawadda min bi rubda'a est ce dañuy jappo ci ten bobu nga xamantene mom lañuy tuddé bi rubda'a yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne len innal ma alwir bor moy ndax tahirun dafa la tay la bala te dara la yunajjisuhu shay te dara du ko sobel te yeen xam ngeen bi rubda'a ne xamantene nonu la tollu buñu yeungale benen ciat bi dana yeungatu lolu day wone ni kon yeen senu mazhab bi degeerul amma hadithu zinji bi nga xamantene mom ngeen tekto loluy wone ni degeerul moy deex yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith yu wer ne ma zamzam la yunzah wa la yudam ndoxum zamzam ken duko ngacc te ken duko ngagne kon lol limi tektale mom moy ne même bu fekkonté na wajoju daf ca dugg tamit defu ko wona ngacc amma su fekente nak aban ngagne itam mo upp doole ngeen di teenu zamzam nit ko daf ca dugg ba sobel ko bañu ngacc ko wowo dara upp ko ci ngagne te bok na ci li gëna deugëral suñu wax moy wax Sufyan ibn Uyayna rahmahullah nga xamantene mom 150 ans ginnaw bi Abdullah ibn Abbas ibn Zubayr radiyallahu anhuma genné aduna ak mom Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi bimi nek bimi gëné aduna seen digënté def maam seen ñaar genn aduna ñom ñaar def luddul 150 ans kon manam digënté bi ñom Ibn Abbas di genn aduna ak bi ñom bi Sufyan ibn Uyayna di genn aduna seen digënté 150 ans la té mom mo nekkon faqih Makkah manam borom xam xamu fiqh Makkah ci jamono mom la té néna def na Makkah 70 ans musuma dégg mak wala ndaw bu man du goor du jigen kuma netti hadith zinji bobu ngeen di wax té yeen Hanafiya ya ana naka ngeen di xamé lolu té yeen seen siège ma nga fele ci Koufa té ñun fi ñun ñoo de koor bir Makkah kon lolu day tektale ni kon yeen seen hadith bobu même bu fekkenté ni isnad bi wërna dafa am illa manam dafa am sikku bu ci nek bo xamantene taxna bu munuñu ko jëfëndiko kon borom xam xamu Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim fofu lañu sukkandiko pour daj di wax gi nga xamantene mom la Hanafiya yi rahmatullahi alayhim indi legi nak kon bu boba hadith bi nga xamantene manam ñom ñu ne kon legi kon yeen seen dalil lolu amo len dalil ci lolu ñu ne len wa ko len Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah al jami' ana fan ngeen tektelo ñu ne ñun ñi ngi tektelo ci hadithu abu ci hadith bi nga xamantene mom lañu tuddé hadithul qullatayn nga xamantene Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma munasu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an al-ma' allati takunu fil falat wa ma yanubuha min ad-dabbati was-siba' فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولا بوك اذا في روايه امام ابو داود رحمه الله من اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس يننتي صلى الله عليه وسلم دنجو لاج تي نيكو ندوخ ييغا خامتيني نيوم نوي نيك تي الله بي نيك ديغنت مكه اك مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام wa ndox yoy nga xamantene leg leg da bay dañuy ñew di ci naan ay mbalka lay doon yo xamantene da bay dañuy ñew di ci naan ndegmenti moy carnivore ñom xat ñom luuyek ñom gaynde ñoñu dañuy ñew di ci naan ana kon ñoñu manam ndox mom nu manam ana ban atté la am yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne len idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath ndox dal bu deme ba yegg ci qullatayn manam ñaar qulla moy comme li nga xamne mom lañu waxon sank lam yahmil al-khabath du yanu sobe manam moy lam yan jus du sobeu kon bu boba ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom moñu différentiel digënté fi nga xamantene bu fa ndox yeggé day sobeu ak fi nga xamantene bu fa ndox yeggul du sobeu te hadith bobu lu bari ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala solo nañ ko bok na ci ñi nga xamantene ñom ñoko solo mom moy wa ashabus sunan al arba'a manam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al jami' bok na ci ñi nga xamantene ñom ñoko ba pare imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala degeural nako ba nopp bok na ci li nga xamantene ñom ño gëna wëral hadith bi ñom ñoy imam ibn hibban ak al hakim ak ibn khuzaimah ak ibn mandah ak ibn al mulaqqin ak al hafiz ibn hajar ak ñeneen rahmat ak al khattabi rahmatullah ala al jami' ñu ne kon loolu day tektale na hadith bo wa hadith bu deugar la yenen ñu ne kon nak loolu mom moy suñu tektal ñu ne hanabilay rahmatullah ala al jami' dan ne wa waye ñun d'accord nañu ak shafi'i ba mu dess ne bu fekente na ndox mi nak day manam bu fekente ni sobe bi nga xamne mo dugg ci ndox mi mom day daw lu demé nek mu nek ay saw wala bok mu nek leneen lo xamantene ala kulli halin day daw lu demé nek deret wala yu mel non yo xamne dal day tasaro ci bir ndox mi bu boba ñun dañuy japp na ndox mi manam mo xam soppi na ci gi wala soppi wul xet gi wala soppi wul melo wi mo xam upp na ku latayni wala uppul ku latayni feek yegul ci ma'un mustabshir ñun bu boba dañuy wax ne ndox momu dafa sobew ñu ne fan ngeen tektelo ci lolu ana lan mom ngeen différencier entre ndox manam sobe bo xamantene solide la ak sobe bo xamantene liquide la lan motax ngeen def différence bi ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo ñu defal différence bi fele nga xamantene dafa wax ne idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath su fekenteene ndox dafa yegg ci qullatayn mom bu woba du yanu sobe manam du sobew fofu daf ko wax d'une manière générale mu nek am wax muy nasun am muy texte bo xamantene dafa nek lo xamantene dafa général waye fi nak mu dadi indi wax jo xamantene daf ko particulariser ndax téré gi nga xamantene mom la téré ku saw ci ndox mo xamantene dafa tak sobe gi nga xamantene mom la ndox mom la saw sobe wu ba pare nga xamne day jaxaso ak ndox mi nga xamantene day daw ci lañu différencier entre ndox sobe bo xamantene mom da fay law da fay daw ak sobe bo xamantene du daw du tasaro motax ñu différencier ñaari sobe yoy ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moñu ko différencier té ñun dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nu mu mëna mel ak fepp mëna jugé ma dama sunna la bu sax bu tukké ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy appliquer ñu ne len waw kay waw goor Shafi'i rahmatullah alayhim ak manam ñi ci Maliki ne len waw kay d'accord nañu yeen ci li ngeen wax seen yene rafet na ndax top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ci ngañ kenn waye dañ len di laaj bi rubudaa manam bi rubudaa ten bobu nga xamantene daf sobe yi fa daan sopeku soteku ndax amul won sobe yo xamantene ñom dañ daan wal te mom moy lu deme nak jigen ñi buñu gisan seen bax manam morso yoyu ñu daan sanni ci bir ndax ndox mi bu jaxaso yo ak morso yi ndax sobe bobu mom du deret joju du wal ñu ne ahan kay ñu ne kon nak te pourtant ëppul na ku latay ni té pourtant yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax né idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath bu boba maliki jugé fele daal ni loolu yépp day dëgeural né suñu mazhab moy mazhab bu dëgeur bi bolé ko ak né andak né hadithu kawkaw bi manam bi mu moy hadithu kawkaw bi ñu tudon sank bi nga xamantene dafa demon tour ndox ci peggu jakka gi ndox momu ñu ca soti ndox momu dafa nek ndox mo xamantene bañ ko ca soté dafa dindi sobe bi ba paré ndox mo kon lolu day tektélé ni han day tektélé différence bi nga xamantene mom mo am entre ndox manam ne sen différence ndax panu ndox rek lañ ci soti matul qullatayn bi ngeen di wax bolé ko ak yeen hadithul qullatayn bi ngeen di wax dafa am ay leunt yu bari bok na ci bu ñëkk bi moy hadithul qullatayn al walid ibn kathir moko solo té al walid ibn kathir leg mom néna leg mu jëlé ko ci muhammad ibn jaafar ibn zubair leg mu jëlé ko ci muhammad ibn abbad ibn jaafar té ñom ñaar ku ne gis na seen tour yi ni mu nu rowé ana ci kan la ko déggé ndax mom xamna ki mu ko jëlé ci mom exactement ak niñu ko solo ci mom buñu paré ci muhammad ibn jaafar ibn zubair bob wala ci muhammad ibn abbad ibn jaafar bob nga jugé fa ñu leg kenn ki ne ci abdullah ibn umar la ko jele ki ci dess ne dede ubaydullah ibn abdullah ibn umar ci lañ ko jele kon limi tek mom moy ittirab dafa am manam dañu manam niñu solo we mbir mi ki nan ab te gis nga tour yi niñu nu rowe kon lolu moy wone ne ak jaxaso dafa am ci hadith bi manam ndax mokal nañ ko wala mokaluñ ko niñ ko wara mokala ñu ne bu lolu ben la ñaarelu point bi nga xamantene mom lañuy wax ni had mom lañu jame hadithul qullatayn mom moy hadith la bo xamantene manam maana qullatayn manam xamuñu ko du luñu déterminer hatta yeen yi nga xamantene yeena wax ci walu qullatayn sax ba légui yeen xamoo len qullatayn nu mu tollu yeen ñepp da ko rolen ci ñu ne waaw te yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbir mu important we ni duñu wax ci qullatayn lo xamantene man duñu wax ñu diñu déterminer lo xamantene xamuñu exactement numu toll ñu ne deta way ñu ne ci mbir mi dafa nek khabarul ahad bo xamne ci umumul balwa la aju manam khabarul ahad manam wax jo xamantene ci benn nit wala ñaar nit rek lañ ko déggé ci lo xamantene manam dafa general wala manam concerne ñepp ak ndak madinatul munawwara ni fa ndox jafewé jamono jojo abdallah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma rek mom mo déggé ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu wax né ndox dal bu yeggé ci qullatayn dal mom la mom né du ndox mom dootul sobé woti ana ñi ci dess xana lutax netti wuñu loolu lutax deggé wuñ ko ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ci bir kaw loolu yep motax al khasis ibn abd al bar ak al imam abu bakar ibn al arabi ak yeneeni borom mi xam xam rahmatullahi ala al jami' an hadith bobu kon wërul du ne est waye ñi ci dess nal ala kulli hal ñu bari ci borom xam xam yu wëral nañ ko yahya ibn ma'in ak ali ibn al madini imam serinu imam al bukhari rahmatullah alayhim ñom neena hadith bi hadithun hasan la yegul ci daraje sahih waya hasan la manam dal ala kulli hal lu upp ci borom xam xam yu rahmuhumullah ta'ala neena hadith bi werna maliki yene waw kay bem bu fekente na hadith bi werna li dañuy wax ne mafhum la ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko ndox bu fekente ne manam animoy dañ ci ñew di nan ndax day yaq ndox mi waw laaj bi moy manam mbir mi moy imaginer manam laaj gogum ko laaj aman na kon li tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam joxe tontu gogum mu joxe moy ni dafa fekk ni ndox yoy sen teni qullatayn la da sen mbalkay ni qullatayn rek la dan tollu munalen idha balagha alma'u qullatayn lam yahmil alkhabath andak ne amna hadith abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma bo xamantene ñom dañi iza balagal ma 40 qilal manam 40 qulla bi fa dootul ñaari qulla rek ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon bu boba lo xamantene dal ci lat li ñewé mënuñu ca teunku ngir bayyi lo xamantene dafa sax ci ay hadith yu deugal yu melni hadith bi rubda nga xamne yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci innal ma'a tahurun ndox bi dafa laté la balati la yunjisu shay'un ta dara du ko sobel andak ne bok na ci li gëna deugëral ne manam teyem sen mafhum bi mafhumul adad la manam lim bi rek ngeen bayyi xel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne ndox bu gëne tuti qullatayni bu ca sobe du gëdey yaq mais daf ne bu yexese ba yegg qullatayni dara du ko sobel manam kon tekkiwul contraire manam kon tamit legi te alors que ñun suñu wax ci mantuk lañ ko tek manam wax la ju leer dani ndox dafa laté laba laté te dara du ko sobel lolou manam mu nek mantuk ci kanam mafhum te mantuk ak mafhum mantuk moy li nga xamantene dama ko wax mu leer ku bëgg lek ci bu jeun tay ñewul fi lolou wax ju leer tekki wul ne ku bëgguta lek ci bu jeun bu ñew fi manam téréwuma kenn ñew fi même bu dé bëgguta lek ci bu jeun xam nga téréwmu wa koku mafhum la han wa ñu né kon té lool manam maf té yeen mafhum yépp mafhumul adad mo ci gëna niw andak né yeen même bu ñu d'accordon né sax mafhum bi dañ koy bayyi xel ñu né ah ñom ñu né nañu xolaat benen point bo xamantene point bu am solo la bu boba ñu d'accord ñu xol ko moy ne ñun hadith bi ñu sukkandiko moy hadith bi rubda yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay'un ndax dafa laté la balaté te dara du ko sobel yeen ngeen tektal ñu ne waw xam nga lolu ñun ñepp d'accord nañ ci te pourtant ñun ñepp d'accord nañ ci ne mo xam ndox mi bari na wala tuti na su ci sobe duggé ba soppi tiafka gi wala xet gi wala melaw yu ndox momu day daali sobe wu ñu ne kon bu woba ñun wax la jo xamantene dañ ko teñké fek sobe duggu ci ba soppi ko légui tamit fe tamit nonu la dañ nan la bëm bu fekenteene d'accord nañ ak yeen ci hadithul qullatayn ne bu fekenteene ndox xesna manam yegul qullatayn ñu dégg mafhum bi comme ni ngeen ko déggé ñu ne ndox bu yegul qullatayn tamit sobe manam bu yegul qullatayn bu ca sobe duggé daf koy yaq mais bu fekenteene sop ñu ne waye nak bu fekenteene sopi na tiafka gi melu be xel gi doot ko yaqati manam bu boba ñu dégg ñaar yépp mu am am ak xaas bu boba kon li nga xamantene mom moy li gëna deugër insha Allah taala ci bobu masala mom moy li nga xamantene mom la maliki rahmatullahi alayhim wax te lolou mom la ci shafi'i ibn al-munzir rahmatullah mom la wax ba hatta imam al-ghazali daf ni wadatu an yakun mazhab shafi'i kum mazhab malik aka nekhon mazhab shafi'i min mazhab malik ci walu ndokh niki nonu ci hanabilay rahmatullahi ibn taymiyyah rahmatullahi ta'ala mom tamit lolou la wax manam li nga xamantene mom la maliki wax rahimahumullahu mom la wax manam mas'ala bi bok na ci mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo gëna bëri ay xëccoo te it ñom ñoo gëna nek yo xamantene ñoo gëna jaxé jinné wax ji gëna dëgër wa ndax seeni tektalo yi dafa jaxaso te dafa bari wala motax ñu teunk ko non ala kulli halin kon ci kaw lool nak képp ko xamantene dafa teunk mbir mi ci ndox mu bari manam ci ndox mo xamantene manam képp ko xamantene comme hanafiyé rahmatullah alayhim ñom liñu teunké ndox mu bari ak ndox mu tuuti ba tax ñu né ndox mu bari ndox mu tuuti bu ci ndox bu ci sobé duggé daf koy yaq ñom bu boba tamit bu nit ké sawé da fay haram bu fekkenté né shafi'i la ak hanbali rahma hanbali tamit ci bobu masala ñom ño and ak hanafiyé